koronawirus. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 21 kwietnia, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 9900 zakażonych w Polsce. W serwisie o zakażeniu u listonosza z Krakowa i wyzdrowieniach w domach pomocy społecznej. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej odrzucają propozycję zarządu. Do jej przyjęcia przekonywał ich wicepremier Jacek Sasin. 100 rolników z Polski nie może przekroczyć granicy, żeby uprawiać pola na Litwie. 9856 potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Takie dane podało po południu Ministerstwo Zdrowia. Testy potwierdziły zakażenie u listonosza z Krakowa. Jego placówka jest zamknięta. 8 osób trafiło na kwarantannę. Sanepid ma listę ludzi, z którymi listonosz miał kontakt, ale Dominika Łatak-Glonek z sanepidu mówi, że nie ma potrzeby odizolowania tych, którym doręczał przesyłki. I uwzględniono tutaj stosowanie przez listonosza środków ochrony osobistej, takie jak rękawiczki czy maseczki, a także zachowanie procedur dotyczących dostarczania przesyłek bez bezpośredniego kontaktu z klientami. Listonosz zakaził się od swojej żony, chorobę przechodzi bezobjawowo. Tymczasem udało się zażegnać kryzys w domach pomocy społecznej w Tomczycach i Niedabylu. W obu placówkach chorowało po kilkadziesiąt osób, brakowało środków ochrony osobistej i rąk do pracy. Teraz, jak zapewnia starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, w domu pomocy społecznej w Tomczycach sytuacja jest opanowana. Można powiedzieć, że zarówno pensjonariusze, jak i pracownicy pokonali koronawirusa, zwalczyli organizmy bez większych problemów. Natomiast jeszcze były osoby, które z pracowników były na zewnątrz i na dzień dzisiejszy wiem, że jeszcze dwie osoby odczuwają skutki. Wicestarosta Białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk przypomina, że w Niedabylu u 60 osób wynik testu był dodatni, ale większość przechodziła chorobę łagodnie. W tym wszystkim upatrywaliśmy takiego ratunku i światełka w tunelu, kolokwialnie mówiąc. Pojedyncze przypadki zdarzały się, występowała gorączka, aczkolwiek były to albo stany podgorączkowe, albo gorączka jakaś niezagrażająca zdrowiu, życiu. By uznać kogoś za ozdrowieńca, konieczne jest dwukrotne uzyskanie negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju wyzdrowiało niemal 1300 osób. Wicepremier Jacek Sasin rozmawiał ze związkowcami z Polskiej Grupy Górniczej. W ubiegłym tygodniu związki zawodowe odrzuciły propozycję zarządu, by na 3 miesiące obniżyć wynagrodzenia i czas pracy o 20%. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych Karol Manys, wicepremier Sasin przekonywał związkowców, że drogą do wyjścia z kryzysu jest przyjęcie propozycji. Poinformował ich o tym, jak ta sytuacja się kształtuje i że ona nie jest prosta. Było to spotkanie raczej informacyjne niż negocjacyjne. Związkowcy wysłuchali, przedstawili też pewne swoje uwagi. W tej chwili przedyskutują u siebie na miejscu te propozycje, zastanawią się. No i miejmy nadzieję, że będą skłonni jednak modyfikować to swoje stanowisko. Kolejne rozmowy mają się odbyć w najbliższych dniach. Związkowcy oczekują wprowadzenia przestoju na jeden dzień w tygodniu, kiedy załoga otrzymywałaby 60% wynagrodzenia. Zarząd odrzuca te propozycje, tłumacząc, że takie działania nie uratują firmy. Z powodu społecznej kwarantanny i zamkniętych granic na Litwę od ponad miesiąca nie może wjechać ponad 100 rolników z Polski, którzy mają tam pola. Jak powiedziała agencji prasowej BNS, Giedrę Pupsite, polskim przedstawicielom zajęło dużo czasu, aby zebrać dokumenty dotyczące tego, kto chce przekroczyć granicę i gdzie jest jego ziemia. Dodała, że po otrzymaniu dokumentów problem zostanie rozwiązany w ciągu kilku dni. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Litewskiej Izby Rolnej Arunas Svitojus poinformował, że mieszkający w Puńsku niektórzy Litwini i Polacy posiadają swoją ziemię na terenie Litwy. Dodał, że Polska zezwoli na ich wyjazd i powrót do kraju bez wymogu przymusowej dwutygodniowej kwarantanny. Jednak z powodów wprowadzonych przed miesiącem ograniczeń, strona litewska kazała czekać. Jeśli wszystkie procedury zostaną dopełnione, to na teren Litwy wjadą ci rolnicy z Polski, którzy posiadają umowę dzierżawy lub dokumenty potwierdzające własność ziemi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Od ponad miesiąca polsko-litewską granicę można przekraczać tylko na dwóch przejściach granicznych. Wszystkich, którzy się na to zdecydują, obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna. Ratownicy badają ropopochodne plamy na Bałtyku. Na miejsce popłynął specjalny statek z 11-osobową załogą, poinformował Rafał Gek z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. ratownicy prowadzą badania wody, pobierają jej próbki. Z informacji, które od nich przed chwilą dosłownie uzyskałem, woda jest w miarę czysta, nie jest mocno zabarwiona substancją ropopochodną, także nie będziemy neutralizować mechanicznie tego rozlewu. Jeżeli znajdziemy większe plamy tej substancji, to będziemy ją neutralizować za pomocą środków chemicznych, które są na wyposażeniu naszej jednostki. Ratownicy odnaleźli na razie kilka mniejszych, niegroźnych dla środowiska plam kilkadziesiąt kilometrów od jastarni. O dużej ilości substancji alarmowała wcześniej na podstawie zdjęć satelitarnych Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego. Poszukiwania dużej plamy będą trwać do nocy i mają być wznowione jutro rano. To był serwis Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. No o sporcie już teraz Adam Malecki. Europejska Unia Piłkarska, czyli UEFA, zaleca. Wszystkie ligi na Starym Kontynencie powinny podjąć próbę wznowienia rozgrywek i zakończenia sezonu w sportowej rywalizacji. Takie rozwiązanie od dawna brane jest pod uwagę przez władze piłkarskie w Polsce. Maciej Sawicki, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej, wierzy, że taki scenariusz przyspieszy powrót do normalności. Piłka nożna jest jedną z takich rzeczy, która po pierwsze odgrywa ważną rolę w życiu ludzi w Europie, w Polsce, bo to jest sport numer jeden, a po drugie też będzie taką okazją do tego, aby pewną tą normalność wprowadzić, oczywiście z zachowaniem tych wszystkich restrykcji do spraw bezpieczeństwa. Pewne decyzje już zapadają. PZPN zapowiedział, że niższe ligi, pierwsza i druga, wrócą w okresie od 30 maja do 6 czerwca. Do tego zaległe mecze ćwierćfinału Pucharu Polski odbędą się 27 maja. Na przełomie maja i czerwca ma także wrócić Ekstraklasa. Życzeń UEFA nie będą w stanie spełnić Holendrzy. Na zakończenie Eredivisie nie ma szans. W krainie tulipanów został przedłużony zakaz organizowania wydarzeń sportowych do 1 września. Jak na razie większość świata sportowego przeniosła się do rzeczywistości wirtualnej. Tak też jest w przypadku szachistów. Tych najlepszych z najlepszych, którzy rywalizują w turnieju Magnus Carlsen Invitational. Wśród zawodników jest 6 czołowych światowego rankingu. W dzisiejszych pojedynkach Rosjanin Jan Niepomniachtchi wygrał z Francuzem Maximem Vachier-Lagravem po dogrywce. A Amerykanin Fabiano Caruana pokonał 3-2 Chińczyka Lirena Dinga. Po dwóch pełnych rundach turnieju prowadzą mistrz świata Magnus Carlsen i Caruana, którzy zmierzą się jutro w bezpośrednim pojedynku. Sama ze sobą i to w swoim ogródku rywalizowała Ukrainka Tetiana Chryniowa. Przebiegła dystans maratonu wokół domu i uzbierała 155 tysięcy złotych na zakup sprzętu medycznego. Bieg rozpoczęła po 9 rano i zakończyła po 4 godzinach. Ani pani Tetiana, ani inni biegacze nie wezmą udziału w tegorocznym maratonie w Berlinie. W stolicy Niemiec mieli rywalizować 27 września, ale maraton został odwołany. Walkę z koronawirusem sportowcy wspierają rękami, nogami i rowerami. Vincenzo Nibali swój jednoślad, którym przemierzał trasy podczas Tour de France w 2014 roku, przeznaczył na aukcję. Udało się zbierać ponad 10 tysięcy euro. Pieniądze trafią do włoskiego Czerwonego Krzyża, oczywiście na rzecz walki z pandemią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 stopni Celsjusza w Zakopanem, 6 w Gdańsku, tam aktualnie najchłodniej, w Lublinie 8, w Olsztynie, Suwałkach i Kielcach 9, 10 na Podkarpaciu, 11 na Śląsku, 12 w centrum, a na zachodzie od 12 do 14. W nocy pogodnie, a przymrozki tylko na Pomorzu i w górach. W środę termometry pokażą 12 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 16 w centrum, do 19 na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w Sudetach porywy do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

to przecież żaden grzech. Tak wiem. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z trójką. A przed nami mini powtórka z rozrywki. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Wyjazd z żoną na wczasy to koszmar prześladujący wielu mężczyzn. Nie dość, że muszą uczestniczyć w wyborze destynacji i hotelu, nie dość, że muszą porównywać oferty firm turystycznych, to finalnie muszą za to wszystko zapłacić. Marek Motas, na życiu trzeba się znać z żoną na wczasy. Na życiu trzeba się znać. Ponieważ pogodę mamy aktualnie jak znalazł, przeto przedmiotem naszych zainteresowań dzisiaj powinien być, no, zespół zjawisk atmosferycznych, o których zawsze można porozmawiać, gdy już wszystkie tematy nam się powyczerpują. Lato, które nawiedza nas z coroczną regularnością, jak zeznania podatkowe, niesie z sobą więcej stresów i pułapek niż niekłamanej przyjemności. Zagrożenie latem zaczyna się już wczesną wiosną, kiedy żona ni z gruchy, ni z pietruchy tak chodzi i zapyta znienacka: Szczepan, powiedz mi, a co zrobimy w tym roku z urlopem? To jest pierwszy przedletni stres. No można by było odpowiedzieć, co zrobimy? No to samo, co w zeszłym roku. I byłaby to szczera i prawdziwa odpowiedź, ale pamiętamy do dziś awanturę, tłuczenie garów, talerzy i przeprowadzki do mamusi z powodu zeszłorocznego urlopu, który był, no, się nie odbył, jak zresztą rok wcześniej także. I tu kolejny stres. Co odpowiedzieć? Wprawdzie talerzy i garów już nie ma, bo wytłuczone, ale mamusia jest i to nieźle zdrowa. Można by na takie pytanie odpowiedzieć pytaniem: a słuchaj, a ty wiesz, gdzie maliniakowie w tym roku wyjeżdżają? No ciekawe, zapyta żona. Wtedy można by odpowiedzieć, że też nigdzie, ale być może domyśliłaby się ona wtedy, co planujesz, Duduś, na letni miesiąc. No cóż, jeszcze 3 lata temu za takie pytanie mógłbyś Dudek psem pościuć, ale dziś pies już głuchy, nie słyszy, o co biega. No a pisma kobiece, które czytuje twoja połowica, narobiły jej takiego bałaganu i spustoszenia w mózgu, że coraz częściej i natarczywiej dopytuje się o coraz, no, bliższe wakacje. Duduś, nie bój się, głowa do góry. Ja ci powiem, wyręczy cię technika. Co robisz? Nagrywasz na wideo przeróżne światowe i nie tylko okropieństwa, anomalie pogodowe. To wszystko masz przygotowane na wideoplayersie. No, jest już czerwiec. Sąsiad spakował walizy do malucha, surfing na dachu, kajak do bagażnika i hajda do Hiszpanii. Żona wraca od okna, no a brzuchu ma odciśnięty parapet. Widać, długo obserwowała pakujących się sąsiadów. Już wciąga powietrze, a ty wiesz, że na wydechu zada ci, no co tu dużo gadać, po raz któryś z rzędu to samo kłopotliwe pytanie. Gdzie pojedziemy na wczasy? Wtedy, Duduś, szybko, tak jak tylko ty to potrafisz, strzelasz wabank. Irka, gdzie do pioruna podziałaś gazetę z programem telewizyjnym, bo chcę zobaczyć, o której dzisiaj jest dziennik ten wieczorny. To jest sygnał dla niej, że planujesz dzisiaj oglądnąć dziennik. Przy dzienniku zatem wiesz, że cię dopadnie i zapyta o plany urlopowe. Jest 7:30, pararara, siadasz spokojnie, ale czujnie przed telewizorem, sygnał wiadomości, poszedł, dzień dobry, a żona: Szczepan, może herbatki? Szczepan, no chcesz herbatki? No dobrze, no to ty sobie oglądaj, a my sobie pogadamy. Wtedy ty pilota od widia do garści i już pełna mobilizacja. Szczepan, słuchaj, chciałem cię zapytać, jakie mamy plany urlopowe? No bo już jest połowa sierpnia. O, wiesz co? Chyba wyjedziemy sobie do Grecji w tym roku. I trach z pilota wideo włączasz, a na ekranie pojawia się katakliczny obraz płonących lasów na całym półwyspie Peloponeskim. Ho, ho, ależ tam się hajcuje żona. Patrzy na to wszystko, oczy jej się robią jak talerze z przerażenia i mówi: ty wiesz co, Szczepan, może w tym roku do Grecji? Nie, wiesz, bo ja nie umiem mówić po grecku, to jakoś tak głupio. No jak chcesz. i włączać z powrotem na dzień. Wie pan, a może byśmy do Włoch pojechali? Ja jeszcze nigdy nie chciałam tam być. Proszę bardzo, mówisz, Duduś. No, w zasadzie bliżej. I po chwili trach wideo i pilota, a tam mafia strzela po ulicach, żar się leje z nieba, w Rzymie ludzie przewracają się z upału. Szczepan, słuchaj, wyłącz ten telewizor, bo mnie się gorąco robi. Zanim jednak wyłączysz, jeszcze dwa strzały z pilota. A to powódź w Chinach, a to tajfun na Florydzie i masz z głowy. Ale walka jeszcze nieskończona. Wyłączasz telewizor, bierzesz gazetę i uprzedzając niejako następny atak czytasz. Słuchaj, ty wiesz, zobacz, w Kołobrzegu 30 osób zatruło się salmonelą, a w Koszalińskim, no popatrz, znowu blokada dróg, no, no. Ona pyta, a w Zielonogórskim? Wtedy szybko rzuca, w Zielonogórskim? No, Czerwonka. Na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia autorstwa Mariana Hemara w wykonaniu Katarzyny Groniec pod tytułem Krzyżówka. I zapewniam, że nie jest to krzyżówka krowy z żubrem zwana żubroniem. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Sobie już, że mi jakiś szał ogarnie, bo to wyszło tak koszmarnie, że ani rusz, ani naprzód, ani wstecz, tylko schować się do szafy, bo jak wybrnąć z takiej gafy, no potworna rzecz. Zaprosiłam ich na party, nie w tym celu, żeby im robić na złość jakieś żarty w stylu bardzo złym. Zaprosiłam 8 osób i szatański jakiś traf to wykręcił w taki sposób, bo był Jaś z Felą, Miś z Dzitką, Staś z Helą i Ryś z Litką. I wypadło 8 gaw, bo Litka była pierwszą żoną Jasia, a Hela była pierwszą żoną Stasia, a Dzitka była pierwszą żoną Misia, a Fela była pierwszą żoną Rysia, a drugą żoną Rysia była Litka, a drugą żoną Stasia była Hela, a drugą żoną Jasia była Dzitka, a drugą żoną Misia była Fela. Nic nie wiedziałam, dopiero teraz wiem, ale rzecz cała i jeszcze nie wtem. Spojrzeli się po sobie i od razu oczy w słup. Zrobiło się jak w grobie, każdy zbladł jak trup. Krew im odeszła z nic, przestali prosto oddychać. Jaś zapytał się, co słychać, ale rzekła nic. Ktoś bąknął, widząc mnie i te cztery blade damy. My się chyba wszyscy znamy. Ryś powiedział nie. Myślałam w pewnej chwili, bo nie wiedziałam, o co szło, żeście zaraz będą bili wszyscy. Jaś, Fela, Miś, Dzitka, Staś, Fela, Ryś, Litka. Bo najgorsze było to, że Litka była trzecią żoną Stasia, a trzecią żoną Misia była Hela, a Dzitka była trzecią żoną Jasia, a trzecią żoną Rysia była Fela. A czwarta żona Jasia, właśnie Fela, pół roku temu była z Misiem i dla Misia właśnie się rozwiodła z Rysiem. A po niej żoną Rysia była Hela. A Hele właśnie rzucił Jaś dla Dzitki. A Dzitka, choć jest dzisiaj żoną Misia, podobno wciąż zazdrosna jest do Rysia, więc Hela z Dzitką nienawidzą Litki. I każdy siedział zły i lodowaty. I komplikacja była niebosiężna, bo każdy z każdą był już raz żonaty. I każda z każdym była raz zamężna. Patrzy na 8 napuszonych gęb. Ale to nic, to dopiero wstęp. Pomyślałam, do złej gry trzeba robić dobre minki. Proponuję jakieś drinki prędko. Raz, dwa, trzy, najpierw koktajl, potem gin, potem whisky znów bez wody, żeby tylko pękły lody. I poznaję z min, że już nastrój towarzyski, że już uśmiechają się. No to znowu gin i whisky, bo ratować chcę. Gdy jest taka sytuacja, no to znów dolewam im. Nagle nowa komplikacja, nagle Jaś, Fela, Miś, Dzitka, Staś, Fela, Ryśliwka. Zapomnieli, kto jest z kim. Czy Lidka jest obecnie żoną Jasia? Czy Hela jest za Misiem, czy za Rysiem? No bo Hela mówi, że pamięta Stasia, lecz nie wie, czy po Jasiu, czy przed Misiem. O 11:00 każdy był wstawiony. Wypili whisky, gin z angusturą, jest czterech mężów. Siedzą cztery żony i każda z każdym, tylko który z którą. Wypili brudenszaft i wciąż nie wiedzą i radzą, jak rozwiązać komplikacje. Ołówki dałam im. Teraz siedzą, próbują robić wszystkie permutacje. Jest piąta i nie wyszło nic nikomu, a jeszcze nowych kombinacji mnóstwo. Nie mogą ani ruszyć spać do domu, bo z cudzą żoną iść to cudzołóstwo. Ja znam te panie, to każdy o nich wie, że z nimi żadne takie coś, o nie. Rozwód rzecz ludzka, życiowych wynik prób, ale przed spaniem koniecznie ślub. Mini powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. A do końca tej godziny piosenki z poczekalni listy przebojów Trójki. Na początek miejsce 50. Pablo Pavo i naprawdę duży zespół Badyle. Chabazie opuszczone, zamrówkowane, to moje bity, na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit. Nie zachwitnie na kredyt po waszemu na marne, rosnę raz kostrzymi znani i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. O, o, o, o. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. O, o, o, o. deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę. Zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. I banknotami niepodlewani. O, o, o, o. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żłob po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Wystawiamy żłob po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. O, o, o, o. Wystawiamy żłob po siódmej stronie ulicy. O, o, o, o. Pablo Paweł i naprawdę duży zespół. A kolejna artystka robi niezwykłe postępy i druga płyta zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z Trójką. Mówiąc o tym, że Kasia Linz się zmienia, miałem na myśli nie tylko to, że jest to zupełnie innego rodzaju produkcja muzyczna, ale też wokalnie zupełnie inna osoba niż na pierwszej płycie. Thank you. Na liście przebojów Trójki dużo dobrej polskiej muzyki, także tej nowej. To były Mgły, czyli miejsce 45 w poczekalni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzysz prosto w oczy, kogo znowu dziś zaskoczysz? Nie spodziewasz się, że trafi go tak przeszywający prąd. Na ulicach pełnych myśli, skrzyżowane serca rytmy, przyspieszając górą czas i puls, niczym origami blues. Czarno-białe, biało-czarne myśli w mej pamięci poplątane. Biało-czarne, czarno-białe, fantastyczne, tak irracjonalne. Czarno-białe, biało-czarne myśli w mej pamięci poplątane. W kafejce pełnej liści, koktajl pełen złotych myśli. Może nie mam, nie oddam, nie oddam, bo jedną piękną w głowie mam. Czarno-białe, biało-czarne zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Biało-czarne, czarno-białe zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Czarno-białe, biało-czarne zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Biało-czarne, czarno-białe zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Nie zabierze, nie zabierze nikt. Cios za ciosem, cios ukosa żebra. Czasem cios nie daje dość do rzec i roki fakt to to, co lubię robić. Choć poznajesz to barometr, on to zrobił. Biało-czarne, czarno-białe zdjęcia w mej pamięci. Origami Blues to był Michał Sołtan. Zostańcie z Trójką w domu, Hania Rani. Thank you.